तो क्या वो जमीन में चले फिरे नहीं कि वो देखते कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जो उनसे पहले थे, वो जो उनसे तादाद में ज्यादा थे और कुव्वत में और जमीन की यादगारों में उनसे ज्यादा थे, तो उनके काम ना आया जो वो कमाई करते थे।